أنواع المفعول المطلق. قال: وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. Deməli, bax, dediyimiz kimi أنواع المفعول المطلق. Aydın mı? Məsdərdən sonra dedi ki, yəni acrumun sözünü oxusa, davam eləsək, قال باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجي ثالثا في تصريف الفعل انه ضرب يضرب ضربا. قال: وهو قسمان، وهو قسمان، المصدر قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله، yəni məna baxımından feilə müvafiq olarsa, məful mutlaq, onda dunə ləfzihi, amma ləfzi uyğun gəlməzsə, fəhu mənəviyyən. Onda deyəcək ki, məful mutlaq nədir? Mənəvidir. Nəhu, cələstu qu'udən və qumtu vüqufən. Aydındır. Və mə əşbəhə dəyirik. Yəni, bu misalda olan digər sözlərdir, məful mutlaqlarla. وأقول ينقسم المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق إلى قسمين. Aydın oldu? إلى قسمين. Yani deyir ki, məsdər bölünür, hansı ki deyir, yunsabu, الذي ينصب على أنه مفعول مطلق, yəni məful mutlaq olduğuna görə mənsub olan məsdərlər iki yerə bölünür. القسم الأول ما يوافق الفعل ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه. موافق olur nasbadan feilə, nasbadan feilə. Nədə? Yəni onun nasbə fi lafzih. Yəni yekuna mushtamilan ala hurufihi. Yəni onun hərflərini də şamil etsin, yəni əhatə etsin. Və fi məna, həmçinin mənasında eydən. Yəni yekuna al-ma'na al-murad min al-fi'l هو المعنى المراد من مصدر. مصدردə ifadə olunan məna fəildə ifadə olunan məna ilə nədir? Eyni olsun. Yəni ikisində də eyni olsun. Və deyək ki, nəhu qa'adtu qu'udan. Qa'adtu qu'udan. Və darabtuhu darban. Və zəhəbtu zəhəbən. Və mə əşbəhə zəlik. Yəni fəil ilə nədir? Məsdərlər eyni sözlərdir və mənalar da eynidirlər. Həmçinin təşkil olunduğu hərflər də eyni hərflərdir. Və qismü səni mə yuvafiqul fi'lə fi'lən nasib ləhu fi mənəhu və lə yuvafiquhu fi hurufihi. Fəil ilə məna baxımdan eynidir, lakin forması, yəni ki, siğəsi nədir? Hərfləri hansı ki təşkil olunubla eyni deyirlər. Bi ən təkunə hurufəl masdari qeyrə hurufəl fi'li. Məsdərin hərfləri nədir? Fəilin təşkil olunduğu hərflərdən deyil. O dəlikə, nəhu, cələstu qu'udun. Və in, fə innə mə'nə cələsə huvə mə'nəl qu'ud. Cələsənin mənası nədir? Qu'ud, eyni mənadlar. Və leysət hurufül kəlimətəyni vahidətun. Yəni, iki kəlmənin nədir? Hərfləri eyni deyillər. Və mithil dəlikə, fərihtu cəzələn. Və darabtuhu Ləkmən. Aydındır. Vurdum onu vuruşla. Ləkmən zərbə ilə. Və deyir ki, əhəntuhu ihtiqarən. Təhqir etdim onu təhqirlə. Ha? Rüsva etdim, biabır elədim onu. Və qumtu vüqufən. Və mə əşbəhə dəlik. Allah subhanəhu ta'alə ə'ləmu ə'lə və ə'ləm. Aydın oldu. Yəni, əsas məsdər, yəni məful mutlaq olan məsdərlərdən gedirdi, hansı ki mənsub olurlar, ism olurlar. Deməli, bu ilə də biz nəyi anladıq? Biz də, deməli, ötən bəhsdə biz öyrənmişdik məful bihi. Məful bihi. Və məful bihi dedik ki, məsdərdən fərqi odur ki, nə olur? Məsdər müvafiq olmalıdır ya ləfzi və mənəvi baxımından feilə, özündən qabaqda işlənən sözə və yaxud da ki, məna baxımından. Aydındır. Məsələn, desəm ki, əxəzə əhmədu kitabən. Kitabən məsdərdir, yoxsa məf'ulun bihidir? Əxəzə əhmədu kitabən. Yəni, kitab sözü əxəzə sözünə uyğundur, ləfzi baxımdan, məna baxımdan. Yox, deməli, nədir? Məf'ulun bihidir. Aydın oldu? Ha. Yəni ki, məna baxımından və yaxud da ləfzi baxımından uyğun olmadığına görə nədir? Deyirik ki, ona nədir? Məf'ul bihidir. Deməli, üçüncü növ məsdər məf'ul mutlaq, yəni ki, üçüncü növü də olur. Deyirlər ki, naib deyirlər. Burada şərt onun məsdərə qoşulması olur. Şərt olur ki, deməli, məf'ul mutlaq üç növ oldu. Ləfzi baxımından, dedik ki, ləfzi baxımından nədir? Məna və ləfzi uyğun olsun. İkincisi, məna baxımından, lakin ləfzi baxımından uyğun gəlmir. Üçüncü, naib. Deməli, naib deyirlər. Burada deməli, şərt oydu ki, nədir? Bu söz məsdərə qoşulsun. Şərt olur ki, yəni məsdər kimi anlanılır, başa düşülür. Lakin şərt odur ki, nədir? O, bu söz irəlidəki sözə, yəni uyğun olan nəyə qoşulsun? Uyğun olan məsdərə qoşulsun. Bu səbəbdən də deyir ki, nəfçilər, yanubu mənəbəl mastari. Yanubu mənəbəl mastari, mə udifə ilə mastar. Məsdəri əvəz eləyir, məsdərə qoşulan nədir? Söz. Əgər hər hansı bir söz məsdərə qoşulubsa, o nədir? Məsdəri əvəz eləyir. Məsələn, hullun, ba'dun və s. sözlər. Məsələn, desən ki, darabtuhu kullə darbi. Kullədə kullə mənsubdur və həmçinin darb sözünə qoşulub deyə nədir? Məsdəri nədir? Əvəz eləyir. Aydındır. Naibdir, hə. Yəni, o bu, mənə belə məsdər. Yəni, məsdərin yerində deyəni bu. Darabtuhu kullə darbi. Aydındır. İrab eləsək, deyəcəyik ki, kullə mudafdır. Darbi mudaf iləkdir. Hə? Həmçin, kullə nədir? Demək olmaz ki, məsdərdir kullə, darabı feylinə. Hə? Lakin deyirik ki, nədir? Çünki darabə feylinə o nə ləfzi baxımdan uyğun gəlir, nə də ki, məna baxımdan uyğun gəlir. Hə? Lakin burada deyirik ki, naibdir, mənə belə məsdər. Yəni, məsdərin yerində işlənibdir. Aydındır? Yəni, naib ola bilər, o məsdərə qoşulsa. Məsələn, misal deyəcəm. Qara'a əhmədu ba'dəl kitabi. Hə? Deməli, qara, əhməd, qara feil madi, məbni alifət, lə məhəlləhu minəl irab, əhməd fail, mərfu, və ələmət rafihi, əddamma zahirə, ələxiri. Bağda, mudaf, əl-kitəb mudafili. Bağda, burada naib məsdərdir, necə bilmək olar? Naib məsdər olsaydı, o qoşulmalıydı nəyə? Məsdərə. Qara əfəlinin məsdəri əl-kitəbdir. Deməli, o nədir? Naib fail deyil. Naib məsdər deyil. Aydındır. Aydın oldu. Bir də deyirəm. Qara əhmədu bağdal kitəbi. Əgər bağd sözü məsdərə qoşulsuydu, onda nə idi? Yəni, məsdərə qoşulsuydu. Nədən biləcəkdi? Məsdər də irəlidəki feillə oxşar olmalıydı, uyğun olmalıydı. Ya ləfzi baxımından, ya da ki, mənə baxımından. Kitab sözü, lakin kitab sözünə qoşulub. Aydındır. Kitab sözü qara feilinə nə ləfzi baxımından, nə də mənə baxımından uyğun deyil. Yəni, deməli, bildik ki, bağda sözü nədir? Məsdərə qoşulmayıb. Və əgər məsdərə qoşulmayıbsa, orada demək olmaz ki, bağda nədir? Naib məsdərdir. Aydın oldu? Naib məsdər, dedik ki, darabtuhu kullə darbi. Kullə, naib məsdər. Nə üçün? Çünki darb, mən dedim kullədən sonra. Darb. Və darb da darabtuhu, darabə feilinə uyğundur. Aydındır, yəni məsdəridir. Kullet darbi, kullen yok. Kullet de izafet eləmir. İzafet olsun gerek məstərə. Eğer söz izafet olunubsa məstərə, ha, o söz ne olur? Deyirik ki, məstərin naibidir. Məstərə izafet olunsun gerek. Darabduhu kullet darbi.